سنگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ صورت واقعہ صورت واقعہ کا ما قبل کے ساتھ ربط صورت رحمان میں بتایا گیا کہ برکت والا نام اللہ کا نام ہے، برکتیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب کہا جائے گا سورت واقعہ میں اسی توحید کے مسئلہ کو بیان کرو کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اس صفت میں برکت دینے میں، برکت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی برکت کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی فلاں جماعت کی برکت ہے رہی ہے، فلاں جماعت کی برکت ہے، کسی کی کوئی برکت نہیں ہے۔ فلاں مولوی کی برکت ہے، فلاں پیر کی برکت ہے، کسی کی کوئی برکت نہیں ہے۔ برکت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مسئلہ بیان کرو۔ آگے اب کہا فرمایا جائے گا اب اس صورت میں کہ اسی مسئلہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک کو شریکوں سے پاک سمجھو، عقیدہ بناؤ کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور برکت دینے والا کوئی نہیں۔ خلاصہ اس صورت میں تین جماعتوں کا اجمالی ذکر آئے گا۔ پہلے شروع میں اللہ پاک تین جماعتوں کا اجمالی ذکر کریں گے، پھر ان کے حالات کا تفصیلی بیان ہوگا۔ پہلے اجمالی بیان تین جماعتوں کا، پھر تفصیلی بیان، ترغیب الی القرآن کا بیان ہوگا، زجر، دعوے کا ذکر، چار عقلی دلائل کا ذکر آئے گا، چار عقلی دلائل کا ذکر آئے گا۔ چلو جی، یہ اجمالی خلاصہ ہے سورت واقعہ کا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، تخویف، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیس لوقعتہا تاکید، یہ ما قبلی کی تاکید ہے، اس قیامت کے واقع ہونے میں کاذبتن کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ کاذبتن فاعلتن کے وزن پر مصدر ہے، کاذبتن فاعلتن کے وزن پر مصدر ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ حافظتن پست کرنے والی ہوگی، وہ قیامت کیا ہوگی؟ پست کرنے والی، ذلیل کرنے والی، کس کو؟ بے دینوں کو۔ قیامت میں سارے بے دین ذلیل کر دیے جائیں گے، ذلیل کرنے والی ہوگی، پست کر دینے والی ہوگی، کس کو؟ بے دینوں کو۔ رافعتن بلند کرنے والی ہوگی، دین والوں کو بلند کرنے والی ہوگی، دین والوں کو۔ وہی قیامت جو آئے گی وہ ذلیل کرنے والی بھی ہوگی، بلند کرنے والی بھی ہوگی، ذلیل کرنے والی ہوگی بے دینوں کو، اور بلند کرنے والی ہوگی دین والوں کو۔ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، وہ واقع ہونے والی کب واقع ہوگی؟ واقع ہونے والی کب واقع ہوگی؟ اذا رجت ہے، یہ زمانے واقعہ، زمانے واقعہ، وہ واقعہ ہونے والی، اس کا زمانہ کون سا ہوگا؟ جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، ساری زمین کانپنے لگے گی، ہلنے لگے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور باریک کر دیے جائیں گے، باریک پیس دیے جائیں گے، پہاڑ باریک کر دیا جانا۔ جس طرح بالکل آٹا پیس دیا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس طرح باریک پیس دیے جائیں گے۔ فکانت ہبا ام ممبسا، پس فکانت ہو جائیں گے وہ پہاڑ ہبان ہوا، یہ پہاڑ ایسے بن جائیں گے جیسے ہوا ہے، ممبسن پھیل جانے والی، بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، باریک ہو جائیں گے، ہوا بن جائیں گے، ہوا کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور انسانوں تم تین قسم پر تقسیم ہو جاؤ گے، تین جماعتیں بن جائیں گی تم میں۔ کنتم ازواجن ثلاثہ، تم تین قسمیں۔ فاصحاب المیمنہ، یہ قسم اول، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، واہ کیا کہنا اصحاب المیمنہ کا، سمجھے؟ یہ پہلی قسم عوام مومن، عوام مومنین۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، جن کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، واہ کیا کہنا اصحاب المیمنہ کا، یعنی بڑی شان ہے اصحاب الیمین کی، بڑی شان ہے اصحاب الیمین کی۔ وہ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، یہ قسم دوم، قسم دوم، یہ بدبخت لوگ، کافر مشرک لوگ۔ وہ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، ما اصحاب المشأمہ، کیا کہنا، برا، کتنا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ما اصحاب المشأمہ، کیا کہنا اصحاب المشأمہ کا، یعنی کتنا برا حال ہوگا ان کا، اللہ محفوظ فرمائے۔ والسابقون، السابقون، قسم سوم، خواص مومنین۔ والسابقون، السابقون، سابقون تو سابقون ہوئے نا، سابقون تو سبقت لینے والے ہوئے نا، سابقون تو سابقون ہوئے۔ اولئک المقربون، یہ ہوں گے مقربین، اللہ کے قریبی، فی جنات النعیم، فی جنات، یہ تین جماعتیں اب آ چکی ہیں، ایک عام مومن اصحاب الیمین، اور دوسرے خاص مومن سابقین، درمیان والی جماعت کافروں کی جماعت، بائیں ہاتھ والوں کی۔ یہ اجمالی ذکر ہوا، اب اس کے بعد اللہ پاک تفصیل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک تفصیل کر رہا ہے سابقین کی، تیسری قسم جو ہے، جو سب سے اعلی قسم ہے، خواص، خواص مومن، جو خواص ہیں، اللہ پاک کے بہت قریبی ہیں، سب سے پہلے اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، اللہ پاک ان میں بنائے۔ والسابقون، السابقون، اولئک المقربون، فی جنات النعیم، یہ احوال قسم سوم، فی جنات نہیں، احوال قسم سوم، تیسری قسم کے حالات۔ اللہ پاک کہتا ہے نعمتوں کے باغات میں، نعمتوں کے باغات میں، یہ فی جنات نہیں، سبب تنعم اول، سبب تنعم اول، پہلا نعمت والا سبب کہ اللہ پاک ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرے گا، اللہ پاک ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرے گا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اولین میں سے بہت ایسے ہوں گے، جو پہلے زمانے کے لوگ گزرے ان میں تو یہ سابقین مقربین سلطن بہت زیادہ، پہلے زمانے کے لوگوں میں تو بہت زیادہ تھے جو مقربین کے درجے والے تھے، وقلیل من الآخرین اور آخر زمانے والوں میں سے بھی کچھ قلیل ہوں گے جن کا درجہ ہوگا سابقین کا، جن کا درجہ ہوگا سابقین کا، اللہ نصیب فرمائے. وقلیل من الآخرین، آخر زمانے میں آنے والوں میں سے کلیلن کلیلن کلیلن چند گنے چنے آدمی ہوں گے جن کو اللہ پاک مقربین کا سابقین کا درجہ عطا فرمائے گا. علی سرر موزونۃ سبب دوم، علی سرر موزونۃ سبب دوم، پہلا سبب تنوم کیا فی جنات نعمتوں کے باغات، دوسرا سبب سبب تنوم علی سرر موزونۃ ایسی چارپائیوں پر، سرر سریر چارپائی، ایسی چارپائیوں پہ اللہ پاک چارپائیاں دے گا تخت دے گا، موزونۃ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ان کی چارپائیاں، وہ بھی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، متقین علیہا متقابلین، چار پائیاں ہوں گی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی، متقین ان کے اوپر تکیاں لگا کے بیٹھیں گے، چار پائی کے اوپر تکیاں لگا کے بیٹھیں گے متقین، کمال اول. اسی سبب دوم کا کمال سمجھے، سبب تو کیا ہو گیا سرورن، اور پہلا کمال موزونۃن، یہ موزونہ کمال اول، موزونہ چارپائی، اور چارپائی بھی ایسی جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو، اور متقین علیہا، یہ اس پر تکیہ لگانے والے ہوں گے، تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، یہ کمال دوم، یہ کمال دوسرے سبب کے دو کمال، دوسرے سبب کے دو کمال. وہ سبب تو کیا ہو گیا، بہترین چارپائی مل گئی تھی، بہترین مکان بھی مل گیا، مکان میں بہترین چارپائی بھی مل گئی، اس چارپائی کے آگے کمال، پہلا کمال کے سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوگی، دوسرا کمال اس پہ اللہ پاک تکیے پہ دے گا، تکیے لگا کے بیٹھو چارپائیوں کے اوپر، سمجھے، متقین علیہا متقابلین، متقابلین. یہ کمال سوم، کمال اللہ پاک کہتا ہے چارپائیاں ہوں گی نا، ان کے دوستوں کی بھی ساتھ چارپائیاں ہوں گی، ان کی جماعت والوں کے، وہ سمجھے، جتنے تو عید والے ہوں گے اللہ پاک کہے گا آپ اس میں بیٹھو مشورے کرو، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. یہ دو سبب آ گئے، دوسرے سبب میں تین کمال، دوسرے سبب میں تین کمال. آگے آئیے تیسرا سبب، یطوف علیہم ولدان مخلدون، سبب سوم، یہ سبب سوم آ رہا ہے مشروبات. مکان بھی مل گیا، مکان میں بہترین قسم کی چارپائی بھی مل گئی، پھر اللہ پاک کہتا ہے پینے کے لیے بہترین قسم کے شربت دوں گا، مشروبات. یہ سبب سوم، سبب سوم میں ولدان مخلدون، مخلدون یہ کمال ہے. یطوف علیہم ولدان، چکر لگائیں گے ولدان، نو عمر بچے سمجھے، شربت لے کے، روح افزا کا شربت لے کے آ گیا جی، جوس لے کے آ گیا جی، آم کا جوس، سیب کا جوس، کیلوں کا جوس، لو جی پیو جی تو عیدی صاحب. یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلدون کمال اول، کمال اول پہلا کمال کیا ہے کہ وہ بچے مخلد ہمیشہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے. آگے بے اقواب و اباریک و قاسم من معین, یہ کمال دوم. بے اقواب, بے اقواب چھوٹے گلاس, اباریک بڑے گلاس, چھوٹے گلاس بڑے گلاس. وہ لڑکے لے کے آئیں گے جی, جوس لے کے آئیں گے, جوس پلائیں گے, کبھی بڑا گلاس دے کبھی چھوٹا گلاس, کبھی بڑا گلاس کبھی چھوٹا گلاس. بے اقواب بڑے چھوٹے گلاس اور اباریک بڑے گلاس, کیونکہ توحید والوں کا بھی ایک مزاج ہے نا. اللہ پاک کہتا ہے میرا توحیدی بندہ تو دنیا میں مجھے راضی کر, کل قیامت کے دن جنت میں میں تجھے راضی کروں گا. کبھی چھوٹے گلاس لے کے آئیں گے, کبھی تو موڑ بھی ہوگا تو کہ اگر نہیں نہیں چھوٹا نہیں بڑا گلاس لے آ, تو بڑے گلاس میں لے آئیں گے. وقاسم من معین, کبھی پیالہ آئے گا من معین خالص شراب کا, خالص شراب کا. یہ کمال ہو گیا جی. اب آگے لا یصدعون فنا ولا ینزفون, یہ معین اس کی اب آگے صفتیں آ رہی ہیں. جو شراب ہوگا کیسا شراب, لا یصدعون فضیلت اول, اس کی فضیلت پہلی کہ اس سے سردردی نہیں ہوگی. دنیا والا شراب کوئی پیے تو سر دکھنے لگتا ہے, جنت کا جو شراب بنتا ہوا اللہ پاک نصیب کرے گا سر نہیں دکھے گا. ولا ینزفون فضیلت دوم, فضیلت لا ینزفون کوئی نشہ بھی نہیں آئے گا, لا ینزفون نشہ بھی نہیں آئے گا. یہ تین سبب آ گئے جی. اب آگے آؤ وفاقہ, یہ سبب چہارم, سبب تیسرا تھا مشروبات, اب چوتھا آ رہا ہے متحومات, معقولات, معقولات کھانے کی چیزیں. کھانے میں فاقیا پھل, مما یتخیرون کمال اول, کمال پھل دے گا اللہ پاک کھانے کے لیے. کون سا پھل, کون سا؟ اللہ کہتا ہے یتخیرون, تو ہی دیا جو تم چاہے گا او دے مانگا. ما یتخیرون یہ کمال اول, معقولات میں یہ کمال اول. ولحم طیر مما یشتہون, ولحم طیر پرندوں کا گوشت, کون سا؟ پرندوں کا گوشت, یہ کمال اول ہے پھر کھانے میں. اور مما یشتہون, اور پرندے بھی وہ پرندے جو تم چاہو گے. مما یشتہون کمال دوم, سمجھے. اللہ پاک کھانے کے لیے دے گا ما یتخیرون جو چاہیں گے, اور اللہ کہتا ہے گوشت دوں گا. کون سا گوشت جی؟ پرندوں کا گوشت, بٹیریاں دا گوشت, سمجھے. پرندوں کا گوشت, بٹیروں کا گوشت, کبوتروں کا گوشت, سمجھے, تیتر کا گوشت, جڑا پسند کر سے تو. لحم طیر مما یشتہون وحور عین, سبب پنجم, سبب پنجم. فی جنات مکان بھی مل گیا, مکان میں چار پائیاں بھی مل گئیں, چار پائیوں کے بعد مشروبات بھی مل گئے, مشروبات کے بعد معقولات بھی مل گئے, معقولات کے بعد اللہ پاک کہتا وحور عین, رفیق حیات. اللہ پاک کہتا وہ بھی دوں گا, وہ بھی دوں گا. کہ جی جیسے کوئی مسلڑ. اللہ کہتا نا نا میرا توحیدی بندہ, میں نے تجھے راضی کرنا ہے, میں نے تجھے خوش کرنا ہے. تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا, اب میں تجھے راضی کروں گا, میں تجھے دوں گا حورن, حورن, حورن. حورا کی جمع حورا پر وزن فعلا, اس کی جمع حورن, گورے رنگ والی عورتیں. عینن عیناہ بروطن فعلاہ, اس عینا کی جمع پھر کیا آئے گی, یہینن عینن بھی اصل میں فول کے وزن سے پھر فیل بن جاتا ہے, عینن موٹی موٹی آنکھوں والی, موٹی موٹی آنکھوں والی, کامسال لولو, یہ کمال سوم, موٹی آنکھوں والی عورتیں کامسال لولو, جس طرح موتی ہوتا ہے موتی, جس طرح موتی ہوتا ہے, اور المکنون کمال چاروں موتی بھی وہ جس کو بکس میں چھپا کے رکھا گیا ہو, بکس میں چھپا کے رکھا گیا ہو, نکلے تو چمکنے لگے, نکلے تو چمکنے لگے, جزا ہم بما کانو یا ملون, او میرا موحد بندہ یہ سب کچھ تجھے ملے گا, کیوں ملے گا, جو تو توحید کا قائل تھا, بما کانو یا ملون, تو توحیدی پکا بنا, جب پکا توحیدی بنے گا یہ انعامات میں تم پہ کروں گا, لا یسمعون فیہا سبب ششم, سبب جو جنت میں عورتیں ملیں گی پورے دنیا والی عورت ان کی سردار ہوگی, دنیا والی عورت, دنیا والی عورت کا مقابلہ جنت کی حور نہیں کر سکتی, سمجھے, جنت کی ایک حور نہیں ہزاروں حوریں مل جائیں, دنیا والی عورت کی شان ان سے زیادہ ہے, وہ جنت کی حوریں وہ خادم بنے گی دنیا والی عورت کے, شرط یہ ہے کہ دنیا والی عورت بھی توحیدن ہو, حورنین کام سال لولو المکنون جزام بما کانو یعملون لا یسمعون فیہا سبب ششم, سبب رفع مقدر عیش, نہیں سنیں گے جنت میں لغوان بےحودہ باتیں, ولا تاسیما نہ گناہ کی باتیں, گناہ کی باتیں کوئی, گناہ کی بات نہیں ہوگی کوئی, بےحودہ گفتگو نہیں ہوگی کوئی, بےحودہ بات سمجھے, وہاں پر جتنی باتیں ہوں گی کیا ہوگا, الا قیلن سلامن سلاما, ہر طرف سے سلام سلام سلام سلام سلامن سلاما, یہ قسم اول جنتیوں کا پہلا قسم, سابقین مقربین, آگے واصحاب الیمین, یہ پہلے اللہ نے ذکر کیا تیسری قسم کا, اب اللہ ذکر کرتا ہے پہلی قسم کا, سمجھے, وہ جو مقربین تھے وہ چونکہ شان ہی ان کی زیادہ ہے, شان ہی ان کی کیا ہے, اس لیے اللہ پاک نے پہلے ان کو ذکر کیا, واہ جی واہ, مما یتخیرون تے مما یشتہون, یہ سارا کی آندا پیا خدا دے بندے, ہو مرد عورت دونوں ہوں تو عیدی جنت میں دونوں جائیں گے, دونوں رہیں گے جنت کے اندر, اور وہاں کی حوریں وغیرہ وہ ان کی خدمت کے لیے ہوں گے. اب جی قسم اول اصحاب الیمین جو ہیں, اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے, وہ اصحاب الیمین, وہ اصحاب الیمین فی صدر مخضوض, فی صدر, یہ سبب تنعم اول, سبب یہ جنت کے باغات میں ہوں گے, باغات ایسے ہوں گے جس میں بیریاں, فی صدر بیریوں میں, یعنی وہ جنت کے جو باغات ہوں گے ان باغات میں کیا ہوں گی, بیریاں ہوں گی, مخضوض کمال اول, اس صدر, صدر کے لیے کیا کمال اول, بیریاں ایسی ہوں گی جن بیریوں پہ کوئی کانٹے نہ ہوں گے, بیریاں ہوں گی پر بیریوں پہ کوئی کانٹے نہ ہوں گے, مخضوض بغیر کانٹوں کے, بغیر کانٹوں کے, وطلہم منضود, اور کیلے ہوں گے منضود تہ بتے, منظور یہ کمال ہے، کمال اول. آگے یہ فی صدرن، یہ پہلا سبب تنوم، یہ پہلا جو سبب تنوم آیا یہ آیا کھانے کا، معقولات کا. معقولات میں بیریاں بیر کھائیں گے، بیریوں پہ کانٹے نہیں ہوں گے، کیلے کھائیں گے، کیلے ایسے ہوں گے جو تہ بتے ہوں گے. منظور کمال ہے. آگے وظل مندود، یہ سبب دوم، سبب دوسرا سبب. اور سائے ہوں گے ممدود، بڑے لمبے لمبے، بڑے لمبے لمبے، یعنی وہ بڑے اونچے اونچے درخت ہوں گے، تو اونچے اونچے درختوں کے لمبے لمبے سائے ہوں گے، جنتی خوش ہوں گے دیکھ دیکھ کر. وَمَائِن مَسْكُوبٍ، مائن سبب سوم، ظل ممدودٍ یہ سبب دوم، سائے ہوں گے بڑے لمبے لمبے. مائن مسکوبٍ سبب سوم، پانی ہوگا مسکوبٍ بہنے والا، پانی ہوگا بہنے والا. یہ تین سبب آ گئے جی. دوسرا سبب ظل ممدود، سوال پیدا ہوتا ہے سایہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سورج چاند ہو، سورج ہو تو سایہ ہوتا ہے، سورج نہ ہو تو سایہ، اسی طرح یا چاند کی روشنی ہو تو سایہ ہوتا ہے، تو وہاں تو سورج چاند ہو گئی کوئی نہیں، سورج چاند کوئی نہیں ہوگا تو سایہ کیسے ہوگا؟ ظل ممدود، جواب سمجھو. جواب یہ ہے سورج چاند نہ ہو، یہ اب ہے بلب، اس بلب کی وجہ سے بھی اس کو سایہ دار کی وجہ سے وہ، اب چلو سورج چاند نہیں ہے لیکن بلب ہے، بلب کی وجہ سے بھی سایہ ہو گیا. اور قیامت کے دن جو جنتیوں کے، جنتیوں کے چہرے ان بلبوں سے زیادہ چمکنے والے ہوں گے، ان چہروں سے، ان سے زیادہ ان کے چہرے چمکنے والے ہوں گے، جسم ایسے چمکیں گے جیسے یہ نور کی روشنی ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے سائے بھی ہوں گے. وہ سمجھے، اس کی وجہ سے سائے بھی، سایہ کو صرف سورج چاند سے نہیں ہوتا، روشنی کی کوئی چیز ہو اس کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. تو یوں کیونکہ جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اس کی وجہ سے سائے بھی ہوں گے، بڑے لمبے لمبے سائے ہوں گے. اچھا جی، ظل ممدود، پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی سائے کا کیا فائدہ؟ سائے کا، یا تو گرمی ہو، گرمی ہو، انسان ہو چل چل کے جا رہا ہے، جا رہا ہے، گرمی لگی، درخت ملا، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، گرمی ختم، گھر درخت کے سائے کے طرح بیٹھ، نیچے بیٹھ جائے تو سائے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. تو یہ سائے کا فائدہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں گرمی ہو، جہاں کیا ہو؟ گرمی ہو. جنت کے اندر تو کوئی گرمی بھی نہیں ہوگی، کوئی گرمی بھی نہیں ہوگی، تو پھر سائے کا کیا فائدہ؟ تو جواب سمجھو. اب مثلا مکان کا سایہ ہوتا ہے، اپنے مکان میں بیٹھنے سے جو لذت ہوتی ہے، باہر پھرنے میں وہ لذت نہیں ہوتی، تو گرمی کے دور کرنے کے لیے سایہ نہیں ہوتا، ویسے بھی سایہ کی جگہ میں بیٹھنا ایک مستقل لذت اس میں ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے سایہ ہوگا جس سایہ میں تم، جس سایہ کے اندر تم لذت محسوس کرو گے. وَمَائِم مَسْكُوبٍ، یہ تین سبب آ گئے جی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، یہ جو پہلا سبب تھا فی صدرن، اس کا تتمہ آ رہا ہے. تتمہ سبب اول، تتمہ سبب اول، فاقیتن کثیرہ، کثیرہ اس کا کمال اول، مقتوعہ لا مقتوعہ کمال دوم، لا ممنوعہ کمال سوم. اب سمجھو، اللہ پاک کھانے کے لیے پہلے تھا بیری، بیر، کیلے، بیر تے کیلے، سمجھے، بیر تے کیلے. اللہ پاک تو جانتا تھا یہ رک کے لکھیں گے، یہ کہیں گے بیر ہمیں اچھے نہیں لگتے. اللہ پاک نے ساتھ ہی ذکر کر دیا صرف بیر نہیں، اور بیر نہیں میرا توحیدی بندہ، فاکہتن کثیرہ، کئی اور پھل تجھے دوں گا، تم بیر نہ کھاویں چاہ. فاکہتن کثیرہ پھل دوں گا پھل کثیرتن کثیرتن بہت زیادہ کثیرتن بہت زیادہ. تو کہے جی جامعہ جواہر القرآن میں جی پھل تو دیے جی انہوں نے دو دن تین دن کے بعد یا ہفتے کے بعد, پر کی کریے دو کیلے دیتے نے تریہ دیتے ہی کوئی نہیں نے, تین کیلے دیے جی چوتھا دیتے ہی کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, اس لیے پھل دوں گا کثیرہ کثیرہ, کھا کھا کے تو تھک جائے گا پھل ختم ہونے میں نہ آئیں گے. فاکہتن کثیرہ لا مقطوعتن کثیرتن کمال اول لا مقطوعتن کمال دوم لا مقطوعتن نہ ختم ہونے والے ہوں گے نہ ختم والے ہونے والے ختم ہونے والے ہوں گے. کھائی جا دے کھائی جا نہ نہ توبہ توبہ. دنیا دے تو مشرک تے ڈنگ ہوا جاندا سی, جنت وچ تو ایدی اتوں کھائی جا تے کھائی جا. لا مقطوعتن ولا ممنوع, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی رکاوٹ نہیں, پھل بہت زیادہ ختم نہیں ہوں گے, ممنوع روکا نہیں جائے گا تجھے روکا نہیں جائے گا. بے شک جتنے پھل کھاتا ہے کھا جا وہ فروش مرفوع. یہ سبب چہاروں سبب معقولات بھی آ گئے, سایہ بھی آ گیا, اور مشروبات مائے مسکو مشروبات بھی آ گئے مشروبات بھی آ گئے. پر ساقی اب تک نہ آیا تھا, ساقی ہون آیا ہے کیونکہ ساقی تو بغیر تو اگلا دے سے میخانے نو. وہ فرش مرفوع, اور فرش مرفوع یہاں دو معنی کیے گئے ہیں, ایک معنی ہے بسترے ہوں گے مرفوع تن بڑی شان والے بڑی شان والے بلند کیے ہوئے, دوسرا فروشن بستروں والیاں ہوں گی بستر والیاں ہوں گی مرفوعتن. وہ فروش مرفوع سبب چہارم فروش زوات فروش بستر والیاں بستر والیاں مرفوعتن کمال اول بڑی شان والیاں. انا انشانا ہن انشا بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا, خاص طور پہ پیدا کرنا خاص طور پہ پیدا کرنا یہ کمال ہے. وفروش مرفوع انا انشانا ہن انشا خاص طور پہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہوگا, وہ خاص طور پہ کیا فجالنا ہن ابکارا وہ ہمیشہ جب تک رہیں گی باکرا ہونے کی شکل میں رہیں گی. یہ خاص طور پہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہوگا. عروباً بہت محبت کرنے والیاں ہوں گی, اطرابن ہم عمر ہوں گی. یہ سب کچھ ہے لے اصحاب الیمین اصحاب الیمین کے لیے اللہ پاک نصیب فرمائے. سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے, پہلے زمانوں میں بھی اصحاب الیمین بہت سارے تھے, آخری زمانوں میں بھی اصحاب الیمین بہت سارے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال احوال قسم دو. دوسری قسم آئی جی بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامے ملے اللہ محفوظ فرمائے. اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے ما صاحب الشمال کیا کہنا, صاحب الشمال کا بڑا برا حال ہوگا, ان کا بڑا برا حال ہوگا. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم فی سموم گرم پانی میں، گرم ہوا میں، وہ حمیم گرم پانی میں، گرم پانی میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہوا بھی گرم، پانی بھی گرم، وظل من یحموم سایہ، سیاہ دھوئے کا، آگ ہوگی، سیاہ دھواں ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، لا بارد نہ ٹھنڈا، ولا کریم نہ اچھا، نہ نفع دینے والا. یہ جو اصحاب الشمال ہیں، شرک کرنے والے، بتیں کرنے والے، گرم ہوا، گرم پانی، دنیا میں غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں کھانے والا، یارمیاں بارمیاں چھوڑنے نہ والا، تیجا ستواں چالیسواں نہ چھوڑنے والا، سمجھے، غیر اللہ کو پکارنے والا، گرم ہوا، گرم پانی. اللہ کہے گا ہن ذرا پینا مشرک پلیتا. انہم کانو وجہ عذاب، اول پہلی وجہ اللہ پاک کہتے ہیں انہم کانو قبل ذالک، سے پہلے مترفین، خوشحال تھے، دنیا میں یہ بڑے خوشحال تھے، آگے اور خوشحالی کی وجہ سے یہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، خوشحالی کی وجہ سے حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، وجہ عذاب دوم، دوسری وجہ یہ اصرار کرتے تھے، کانو یسرون، اصرار کرتے تھے، اڑے رہتے تھے، عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، الشرک، تفسیر ابن کثیر، الشرک، شرک پر، اسی طرح باقی گناہوں پر یہ اڑے رہتے تھے، اصرار کرتے تھے، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. وکانو یقولون، وجہ سوم عذاب کی تیسری وجہ، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے ایزا متنا وکنا ترابا وایزا ما، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیا ہو جائیں گے، اینا لمبوسون، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اوابا ان الاولون، پہلے ہمارے ابا و اجداد کو زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ جی دوبارہ کتوں زندہ ہونا ہے، کوئی نہیں، یہ قیامت کا انکار کرتے تھے. وہ جی یہ جہان مٹھا تے اگلا جہان کہیں ڈٹھا، انکار کرتے تھے آخرت کا. کل جواب اللہ پاک کہتا، یہ جو کہتے ہیں تعجب کرتے ہیں، جی کیسے ہوگا، ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اور تمہارے سارے اول بھی تھے، آخر بھی، سب کے سب، سب کو جمع کیا جائے گا ایک معین دن کے وقت مقرر پہ، میں نے تم تمام کو اکٹھا کر دینا ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ثم انکم ایھا الظالون، تذلیل مجرمین، پھر جو تم الظالون، گمراہ، المکذبون، تکذیب کرنے والے ہونا، لآکلون من شجر من زقوم، طعام مجرمین، کھانے والے ہوں گے تھور کے درخت سے، روٹی کوئی نہیں ملے گی، سمجھے، حلوہ کوئی نہیں ملے گا، یارویں بارہویں دا، پندرہویں سولہویں دا، کوئی حلوہ شلوہ نہیں ملے گا، پراٹھے کوئی نہیں ملن گے، کیا ملے گا؟ تھور کا درخت ملے گا، مشرک پلیتا کھائے. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون، دنیا کا ذرا جا سالن خراب ہوئے، کھاندا کوئی نہیں، اس وقت تھور کا درخت آئے گا، کھانا وہ ہوگا، اسی نال ٹڈ پرسی. اللہ پاک محفوظ فرمائے گندے کاموں سے، شرک بدعت سے اللہ محفوظ رکھے. فمالئون منہ البطون، کیفیت عقل، اللہ یہ تھور کھائیں گے؟ اللہ کہتا ہاں، سن، کھانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ پیٹ بھریں گے، پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر گزر چکا ہے کھولتا پانی، اللہ ایک کھولتا پانی پیئیں گے، لکتا ہاں سن فشار ابونا شراب مجرمین، پیئیں گے کھولتا پانی فشار ابونا شرب الہیم، کیفیت شرب، پینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح پیاسا اونٹ، پیاسا ہیم، پیاسا اونٹ پانی پہ منہ رکھتا ہے تو پیتا ہی جاتا ہے، پیتا ہی جاتا ہے، یہ کھولتے پانی کو یوں پیئیں گے، کھولتے پانی کو یوں پیئیں گے۔ ہذا نزلہم یوم الدین، تحکم مذاق کے طور پہ لگے گا مشرکہ، اے تیری مہمان نوازی ہے، ہذا نزلہم، یہ مہمان نوازی ہوگی ان مشرکوں کی، یوم الدین، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ پاک کہتا ہے مشرکوں کو میں نے یہ کھلانا ہے، یہ پلانا ہے، دنیا میں انہوں نے مجھے ناراض کیا، دنیا میں انہوں نے مجھے ناراض کیا، قیامت کے دن میں ان کو خوب جلاؤں گا۔ نحنو خلقناکم دلیل عقلی اول، ہم نے پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، تصدقون توحید اور بعثت میں، توحید میں دوبارہ زندہ ہونے میں، ہم نے تمہیں جب پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ خلقناکم احداث ذات، احداث تمہاری ذات کو ہم نے پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ افرائیتم ما تمنون، کیفیت احداث، پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، او ذرا سوچو بتاؤ، ما تمنون، انتم تخلقونہ، جو تم پانی ڈالتے ہو، انتم تخلق، کیا تم پیدا کرتے ہو، ہم نحن الخالقون، یا ہم نے پیدا کرنے والے، انتم تخلقونہ، آدمی بناتے ہو پانی کو، اس پانی کو آدمی کیا تم بناتے ہو، نا نا، اس پانی سے آدمی بنانے والا اللہ، جو اس پانی سے آدمی بنا سکتا ہے تو مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ نحنو قدرنا بینکم الموت، یہ پہلے خلقناکم احداث ذات، اب قدرنا ابقاء ذات، تمہاری ذات کو پیدا کیا پھر تمہاری ذات کو باقی رکھا، باقی ہم نے مقدر کر دیا موت کا وقت، یعنی موت سے پہلے پہلے تمہاری ذات باقی رہے گی، تمہاری ذات باقی رہے گی، پہلے احداث ذات وہ بھی ہم نے کیا، ابقاء ذات اس پہ بھی ہم قادر، ونا ماننو بمسبوقین، ابقاء صورت ہم نہیں ہیں، سبقت لیے ہوئی ہے، یعنی کوئی ہم پہ سبقت لے جائے یہ نہیں ہو سکتا، الان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری شکلوں کو، ہم تمہاری شکلوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وننشئکم، اور تم کو پیدا کر دیں، فیما لا تعلمون، ان شکلوں میں جو تم نہیں جانتے ہو، سور تمہیں بنا دیں، خنزیر تمہیں بنا دیں، بندر تمہیں بنا دیں، ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا احسان دیکھو کہ ہم نے تمہاری صورت کو باقی رکھا۔ اللہ اللہ پاک کہتا ہے وہ انسان ذرا تھوڑا سا سوچ، تیری ذات کو پیدا کرنے والے ہم، تیری ذات کو باقی رکھنے والے ہم، اور تیری صورت کو باقی رکھنے والے ہم، ان کاموں میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، تو مان لے کہ عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، برکت دینے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی بار پیدا کرنا، یعنی پہلی بار جو ہم نے تمہیں پیدا کیا اس سے تمہیں پتا چلا کہ ہماری قدرت کیسی ہے، ہم کس طرح قادر ہیں۔ فلولا تذکرون، تو تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو، تذکرون توحید اور بعثت مان کر، توحید کو بھی مان لو، قیامت کو بھی مان لو۔ آگے افرائیتم، عقلی دوم، دلیل عقلی، افرائیتم ما تارثون، ذرا سوچو تو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تحرسون، انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اگانے والے؟ کیا تم اگاتے ہو؟ یہ درجہ ایجاد، اہن تم ترزو تزرعون، درجہ ایجاد، تم بیج پھینک کے آ گئے زمین کے اندر، زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے اس بیج کو محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ اس کو محفوظ رکھنے والا مٹی تو ایسی ہے کہ یہ تو لوہے کو کھا جاتی ہے، تو یہ دانہ کیا چیز تھی؟ لیکن ہم نے مٹی کو حکم دیا، خبردار اس دانے کو نہ کھانا، یہ دانہ میرے بندے کی غذا ہے، یہ درجہ ایجاد، یہ تمہیں تمہارے اس بیج کو وجود دینے والا، وجود دینے والا کون ہے؟ آگے لو نشاؤ حفاظت، درجہ دوم حفاظت، اگر ہم چاہتے بنا دیتے اس کو ہوتا من چورا چورا، سمجھے، اس بیج سے کھیتی اگی، ہم چاہتے تو یہ ساری کھیتی ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس تیری کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سمجھے، اس کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ ذرا سوچا کرو، شرک کرنے والا انسان، تو بیج زمین کے اندر پھینکے آ گیا تھا، اس بیج سے تیری کھیتی تیار کرنے والا کون، پھر تیری کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون؟ اگر ہم چاہتے بنا دیتے ہوتا من کٹی ہوئی ریزہ ریزہ چورا چور، فضل تم تفکون، تو سارے دن تم باتیں کرتے رہتے، کیا باتیں کرتے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم تو گھاٹا پا گئے، نقصان پا گئے، تاوان پا گئے، بل نحن محرومون، بلکہ جی ہم تو محروم ہو گئے، انا لمغرمون، بل نحن محرومی محرومون، علامہ عثمانی نے بڑا بہترین جملہ لکھا، میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہوا، میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہوا، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، تفسیر عثمانی، یہ فضل تم تفکہون، اگر اللہ حفاظت کا پیرا نہ لگاتا تو تیری کھیتی کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کھیتی تیری تباہ ہو جاتی، سارا دن روتا اور یوں باتیں کرتا، وہ سمجھے، یہ کسی پیر نے حفاظت کی تھی، وہ جو دانہ پھینک کے آتا ہے زمین کے اندر، اتھے تیرے پیر بیٹھی ہوئے اندر جڑے حفاظت کر دینے، یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، پھر مان لے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، افرائیتم الماء الذی تشربون، دلیل عقلی سوم، تیسری عقلی دلیل، اللہ پاک کہتا ہے ذرا سوچا کر، وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتمو من المزن، کیا تم نے ان کو بادلوں سے نازل کیا، او نحن المنزلون، یا ہم ہیں نازل کرنے والے، یہ ایجاد ذات، ایجاد ذات، آگے لو نشاؤ، یہ پانی کی ذات ہم نے تمہیں عطا کی، آگے لو نشاؤ، ایجاد صفت، اگر ہم چاہتے بنا دیتے اس پانی کو جا جا کھارا، یہی پانی ہے، ہم چاہتے تو کیا بنا دیتے، کھارا بنا جاتے، فلولا تشکرون، او کیوں نہیں شکر کرتے ہو اللہ کا، کیوں نہیں شکر کرتے ہو تم؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ ذات کو پیدا کرنے والا، پانی کی ذات کو پیدا کرنے والا، پانی کی صفت میٹھی بنانے والا اللہ ہی ہے، کوئی نبی ولی شریک کوئی نہیں، پھر عبادت اور پکار میں بھی کسی کو شریک نہ بنا، نہ بنا، اور عقیدہ بنا، برکت دینے والا اللہ ہی ہے، برکت دینے میں اللہ کا شریک، یہ حدن جی، برکت، نام لکھو جی، مسدد ابن مسرحد ابن مجرحد ابن مسربل ابن سرنبل ابن فلاں، اے جی سند جیڑی ہے نا بڑی برکت والی ہے، اے نا جن، مسدد ابن مسرحد ابن مجرحد ابن فلاں تے مسربل تے سرنبل، اے جی سند بڑی برکت والی ہے، ابو داؤد پڑھاتے وقت کئی لوگ کہتی ہیں ترمزی پڑھاتے وقت کئی لوگ کہتے جی سنت بڑی سونی بڑی برکت لکھ کے دو تو پتہ نہیں انجو جاوے گا انجو جاوے گا بلے مسدد نام وچ بڑیاں برکت آ گئی نے. نہیں نہیں برکتیں کس کے نام میں؟ اللہ کے نام میں برکتیں اور کسی نام میں برکتیں کوئی نہیں. افرائیتم النار اللتی تورون دلیل اکلی چہارم دلیل اکلی چہارم بتاؤ ذرا وہ آگ تورون جس کو تم جلاتے ہو جس کو تم انتم انشاتم شجرا اس کے درخت کس نے اگائے کیا تم نے اگائے ام نحن المنشئون یا ہم ہیں اگانے والے یہ ماچس کے درخت کو پیدا کرنے والا کون ہے کیا تم ہو یا ہمیں نحن جعلنا تذکرۃن ہم نے بنایا اس کو نصیحت کا ذریعہ و متان اور سازو سامان للمقیمین مسافروں کے لیے یہ چار عقلی دلیلیں. اب فسبح بسم ربک العظیم دعوی سورت اولا پاک ہونا بیان کر تسبح پاک ہونا بیان کر بتا اللہ شریکوں سے پاک ہے تسبیح بیان کر اپنے عظمت والے رب کے نام کی تیرے رب کے نام میں برکتیں ہیں تیرے رب کے نام میں برکتیں ہیں اور کسی کے نام میں برکتیں کوئی نہیں ذرا ککھ برکت نہیں برکت پیدا کرنے والا کون ہے اللہ. فسبح یہ توحید کا مسئلہ بیان کر بس سمجھے یہ توحید کا مسئلہ بیان. فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم یہ لا زائدہ ہے لا زائدہ تاکید کے لیے نمونہ ثبوت قیامت نمونہ ثبوت قیامت قسم ہے ستارے کے گرنے کی جگہ کی مواقع گرنے کی جگہ ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم جس طرح ستارے غروب ہو جاتے ہیں روشنی زائل ہو جاتی ہے اسی طرح سارا جہان بھی ایک دن فنا ہو جائے گا. یہ ستاروں کا گرنا ستاروں کی روشنی کا ختم ہونا یہ شاہد ہے شہادت دیتا ہے کہ جہان بھی ختم ہو جائے گا جہان بھی ختم ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور یہ قسم ہے عظیم بہت بڑی لو تعلمون اگر تم جان لیتے لو تعلمون جملہ مترجم برائے عظمت قسم انہ لقسم یہ قسم ہے جی انہ لقرآن کریم قسم اٹھا کے ہم اعلان کر رہی ہیں انہ لقرآن جواب قسم کہ البتہ یہ قرآن ہے کریم بڑی عزت والا فی کتاب مکنون اس کتاب میں جو کتاب چھپی ہوئی ہے یعنی لوہے محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا تھا لوہے محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا تھا. لا یمسو المتحرون نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لا یمسو اگر بنایا جائے یہ نفی اور لوہ کتاب مکنون یہ ہے لوہے محفوظ اس لوہے محفوظ کو مس نہیں کرتے مگر پاک متحرون فرشتے فرشتوں کے علاوہ کوئی وہاں جا نہیں سکتا کوئی مس نہیں کر سکتا کوئی مس نہیں کر سکتا یہ مانا لیا جائے یہ مانا لے کے یہاں پہ لکھتے ہیں سید محمود آلوسی ان الاولیاء لا اطلاع لهم على لوح محفوظ روح المعانی لوح محفوظ کا ولیوں کو کچھ پتہ نہیں لا اطلاع لهم لا اطلاع لهم ان کو کوئی پتہ نہیں لوح محفوظ کا لوح محفوظ کا پتہ کوئی نہیں یہ علامہ سید محمود آلوسی یہ اگر نفی کا معنی کیا جائے. دوسرا معنی لا یمسوہو بمانا نہیں بمانا کیا معنی پھر کتاب مکنون قرآن قرآن اس قرآن کو نہ مس کرو مگر پاک ہو کر، قرآن کو بغیر وضو کے پاک ہونے کے بغیر ہاتھ مت لگاؤ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اس قرآن کی صفت ہے۔ سوم اف بحاظ الحدیث انتم مدہنون، کیا اس حدیث، یہ قرآن، یہ حدیث نچلے کا بات منزل من اللہ ہونے کے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، پھر بھی مدہنون تم مدہنت کرتے ہو، اس قرآن کو بیان نہیں کرتے، اس حدیث، اس قرآن میں کیا کرتے ہو، نرمی کرتے ہو، قرآن لوگوں کو سناتے نہیں ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، مدہنت سے پڑھ کر، مدہنت سے پڑھ کر بناتے ہو رزقکم حصہ، انکم تکذبون، کہ تکذیب کرتے ہو اس قرآن کی۔ او شرک کرنے والا انسان، قرآن کو چھپانے والا جرم نہ کر، تو قرآن کو چھپاتا ہے پھر قرآن کی تکذیب کرتا ہے، تو ایسا نہ کر۔ کیوں یہ آگے آ رہی ہے زجر، فلولا اذا بلغت الحلقوم، زجر جب پہنچ جاتی ہیں روحیں یوں گلے میں، حلقوم حلق میں، وانتم حین اذن تبصرون تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، حسرت آلود نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، روح نکلی ہے پاؤں سے نکل نکل کر، یہاں اللہ نے اس کو روک دیا، یہاں اللہ نے روک دیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ پاک کہتا اس وقت ہم اس مرنے والے انسان کے زیادہ قریب ہوتی ہیں تم سے، تم سے ہم زیادہ قریب ہوتی ہیں بعتبار علم کے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فلولا، اسی پہلے لولا کا یادہ ہے، یادہ لبود لال، ان کن تم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہ بدلا دیے ہوئے، یعنی تم کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، بدلا نہیں دے سکتا، تم بڑی طاقت والے ہو اگر، تو ترجیونہا، اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہم روح لکھا کے لے آئے ہیں یہاں پر، تم لوٹا لو، ترجیونہا، یا اللہ روح روک لیتا ہے، روک کے گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ترجیونہا، اگر طاقت ہے، ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو تو لوٹا لو اس روح کو، ترجیونہا، تردون الروح الی الجسد بعد بلوغ الحلقوم جلالین، روح ہم نے نکالا ہے اس روح کو، اب ذرا تم لوٹا لو، لوٹا لو، یعنی روح کو لوٹا سکنے والا کوئی نہیں، روح کو لوٹا سکنے والا کوئی نہیں ہے، روح کو لوٹا سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فاما ان کان من المقربین، قسم سالس کا بیان، سانے جن، یہ پھر اللہ پاک اخیر میں تینوں قسموں کا یادہ کر رہا ہے۔ فاما ان کان من المقربین، اگر وہ مرنے والا ہوگا مقربین سے، مقربین سے تو روح نکلے گی، روح نکل کے فراؤہن، یعنی فلہو روحن، روح نکلے گی تو فروحن، اس کے لیے راحت ہی راحت، رحمت ہی رحمت، و ریحان، خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ اگر ہے مقربین سے، مقربین کون، نبی تو سارے ہیں مقرب، صحابہ بھی مقرب، اولیاء اللہ میں کئی مقرب ہوں گے مقرب، تو کیا ہوگا، روح یہاں سے نکلے گی، سیدھی جائے گی، وجنت نعیم، نعمتوں کے باغات، نعمتوں کے، روح یہاں سے نکلی سیدھی وہاں چلی گئی، وہما ان کان من اصحاب الیمین، یادہ قسم اول، اگر ہو نہ اصحاب الیمین میں سے، فسلام، یعنی یقال لہ، یقال، اس کو کہا جاتا ہے سلام اللہ کا، سلام اللہ کا، تو ہی بندہ یہاں سے نکلا، ڈر نہیں، ڈر نہیں، سلام اللہ کا، تجھے اللہ سلام کہتا ہے، من اصحاب الیمین، تو لے کے نکلا، تو لے کے نکلا۔ وہما ان کان من المکذبین، یادہ قسم دوم، اگر ہے وہ مرنے والا من المکذبین، اعلی حضرت کی پارٹی سے تکذیب کرنے والا، گمراہ ہونے والا، فنزل من حمیم، فنزل، فلہو نزل، اس کے لیے کھولتا پانی ہوگا، وتسلیت جحیم، پر اس کو داخل کیا جائے گا جہنم میں. ان ہذا ہوا رکل یقین, بے شک یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ لائق ہے کس پر یقین کیا جائے. فسبح بسم ربک العظیم, ذکر دعویٰ ثانیاً, ذکر دعویٰ ثانیاً, بیان کر مسئلہ توحید کا کہ تیرے رب کے نام میں برکت ہے اور کسی کے نام میں ذرا بھی برکت کوئی نہیں ہے. تیرا رب ہے برکتیں دینے والا, تیرے رب کے علاوہ اور کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض,